Голас у сцінкі Мар'я пазнала адразу. Ды і чуваць было добра, быццам побач стаяла Усцінка. «Вечар добры, моя галубка! Ты думала, што я забылася пра тое, што з табой гаварыла? Ай, дамовілася я з маёй суседкаю. Запішы яе тэлефон». «З якою суседкаю?» – не зразумела спачатку Мар'я. «Ну, стою на танцы разам схадзіць». «Дзякуй, тётка, не трэба. Якія тут танцы? Трэба паехаць дадому, хоць памыць там, што прыбраць. Яно трэба, мабыць, табе паехаць. Я Маню Міхаілаву на днях на Камароўцы сустрэла была. Прадаваць яблыкі яна прыязджала. Дык яна мне расказвала, што вярнулася з Сібіры дачка Русакевічава, настаўніка, таго, што некалі да нас з акадэміі прыехаў, а Кіршчэня выдаў тады нацдэма». «Адкуль вы ведаеце, цётка?» – папыталася Мар'я. «Тое, што вярнулася Русакевічава дачка, яна ведала. Свякроў расказвала пра яе вяртанне і пра тое, як памагала ёй». «Гэта тады ўсе ведалі? А хто ж яшчэ? Ён жа актывістам быў. Усюды ўрагоў тады арыштоўвалі. І яго арыштавалі. Пра гэта я чула тады, як медсястрою рабіла. І Марозік фельчар, і Курганчык многае расказвалі пра тое, што рабілася. І пра Кіршчэню. Ён жа быў як каршачок над усімі. Колькі мой амерыканец яго папагадзіў, папаіў гарэлкаю і кілбаскаю папакарміў. Ой, мая ты галубка, даўно гэта было. А настаўнік чалавек новы, прыезджы. Дык мне, ведаеш, што Маня расказала? Надта ж твой Ян шчыруе ля гэтае жанчынкі. Яна маладзёна яшчэ і з выгляду. Ды Маня казала, што і ў хаце ў яе ён усё парабіў, і нават у дзіцячым садзіку, дзе яна рабіць асталася, усё паправіў, павыфарбоўваў. Ой, вы нагаворыце, цётка, унукі ў чалавека ўжо. Мар'я чула, як гарачыня ашынула галаву. Пачаму і некалі маладая? Паміж сабою яны, здаецца, вечна ці рубам адно да аднаго, ці зусім задам. Я ж, мая галубка, нічого не кажу. Табе ж самой відней. Я табе пераказала, толькі што мне Маня сказала. Бабы яны і нагаварыць усякага могуць. Марія не хацелася больш слухаць Усцінку. Бач ты, Леначка нутро пачула, і сапраўды шапакляк чорны, падумала Мар'я. Але ўжо спакою не стала. Пачала званіць на работу Веры, каб тая сама забрала з сада Леначку. У будні дні на вакзале народу хоць і збіралася многа, але на Слуцк білеты былі, і Мар'я села в аўтобус адразу ж. Аўтобус мяккі, вялікі, новы, ішоў экспрэсам, і на Слуцкім вакзале Мар'і давялося чакаць амаль паўтары гадзіны. Са стараселля нікога на аўтобусе не было, толькі дзяўчынкі-школьніцы Кавалёвых ехалі, ды яшчэ з калгаснага пасёлка. У твар іх Мар'я ведала, але не болей. Цяпер у калгас наязджалася з усяго свету, і яны нікога вясковых не ведаюць, і вясковыя іх не надта. Мар'і было гэта на руку, не хацелася, каб хто лез з роспытамі ці з расказамі. Яна прыстроілася ля акна і не бачыла, як у горадзе на выездзе зайшла старая Ясіха. «Дзень добры, Маня, а я глянула, здаецца, і знаёмы нехта». Ясіха не чакала адказу, умасцілася побач з Мар'яй. «Ты гэта з Мінску едзеш, у каторага ж была? Але што я пытаюся, у дачкі, сын жа ў цябе старэйшы ў начальстве, яму ўсяго хапае, А маці за, ну, за дачкі хіба спакой будзе? Старая паправіла пад барадой рашкі хустачкі, і вочкі яе востра і пільна зірнулі на Мар'ю. І вам жа не сядзіцца, цётка. Ай, не сядзіцца. Дзе ж ты, жывы чалавек, уседзіш? Усё ж хочацца паправіць ці зрабіць, каб лепш было. Сам ужо пра сябе не надта і думаеш. А што вам думаць? Кватэру ж пабудавалі, мэблі накуплялі, на ўсім гатовым пасадзілі. А думаеш, усё гэтае гатовае грэе? Мо каб самі зарабілі, самі агоралі, як некалі гаварылі. Ну што ж ты думаеш, ад лёгкіх грошай дабро вялікае? Ай, ён жа прывучыўся піць. Так. Пасля работы не можа, каб не хлебануць дзе. А дзе п'янка, там і на дурное цягне. Цяперашнія ж жанкі не глядзяць. Альбы пад руку. Мужчына папаўся. А некалі надта лепшыя былі. Старыя ж расказваюць. Мар'я усміхнулася, паглядзела на старую. Гэта ў яе была мянушка. Аборачка. А пайшла з таго, што мужчынам, якія да яе падыходзілі, наказвала, як прыйдзеш да сянец, руку прасунь ва кенца і падцягні за аборачку. Аборачка тая вяла да замыкала засаўкі ў дзвярах у сенцах. А сама на таю пару выходзіла ў сенцы спаць, бо ў хаце ад цяжкага духу ў яе галава пачынала балець. Старая паглядзела на Мар'ю востранькімі вачыма. Выгляду не падала, што зразумела, чый агародчык кінуты камень вырашыла аднесці пірагі. У цяперашнім свеце веры цяжка. Вот і на твайго б хіба хто хоць што сказаў? Век бы і не падумаў. А як прыехала гэтая сібірачка? Дык ён там у яе і платы ўсе пагарадзіў, пакуль цябе не было. Мала што ў хаце ўсё абрабіў, дык і ў садок следам пайшоў. Яна дзяцей у калгасны садок устроілася даглядаць. Дык і ён ля яе цэлыя дні тыя дзіцячыя гушкалкі быццам бы рамантуе. І адрамантаваў, і нават павыфарбоўваў. Ну, ўсё роўна, як і работы ў старога мужчыны няма больш. Старая гаварыла моцна, каб чуў увесь аўтобус. Я б на тваім месцы завязала б ёй на голаў спадніцу і па вуліцы б з крапівою голую прагнала. От страху вялікага памог жанчыне плот загарадзіць. А хіба ж вам, ваш язь, як усе, хто толькі не ленаваўся, з-за вяровачку шморгалі, на голаў спадніцу завязваў, адбрыла старую Мар'я. Хлопцы, якія сядзелі ззаду, рагатнулі. Вот даюць старушкі! Мар'я не стала чакаць, пакуль старая пачне аскірзацца, бо сварыцца тая ўмела, устала і пайшла бліжэй да дзвярэй. Але злосць ужо бушавала ў грудзях, і з аўтобуснага прыпынку Мар'я шыбавала дадому, не пераводзячы духу. Старая Люба, як угледзела нявестку, па тым, як яна прэні была сіха на прасткі з аўтобуса па разорцы між бульбоўніку, здагадалася, што да Мар'і дайшлі чуткі. Мар'я павіталася са свекрывёй, уляцела ў сенцы, выклала з сумкі ў буфет прывезеныя батоны і хлеб, шмарганула нечага ў хату, вярнулася адтуль, ёй нібы цесна было ў хаце. «Есці хочаш? У мяне макарона зварана», – прапанавала старая, як быццам нічога і не заўважыла. «Не хачу я есці. А Ян дзе?» «Жне? Ён жа зноў на камбайн пайшоў. Жне? А можа яшчэ і малоціць начамі?» «Можа, і малоціць? Ты сама ў яго папытай. Старая Люба адказвала роўна, спакойна, хоць у самой трымцела нешта ў грудях. Ты менш слухай, што чужыя языкі наплятуць. Ага. Можа, пачакаць, пакуль клунак звяжа і зусім да гэтае курвы пяройдзе? Кніжку туды ад мяне, ад дзяцей занясе? Мар'я не верыла, што ў Яна няма яшчэ аднае кніжкі, на якой ён назбіраў грошай тых, што не аддаваў ёй. Не пляці дурнога, якія грошы ў яго? Дурную з мяне робіце? Не. Я так сядзець не буду. Я іх гэтак развяду, што дзясятаму закажуць, я ім любоў пакажу. Мар'я пакруцілася па хаце яшчэ, а потым пашыбавала на двор, з двара на вуліцу. Прачуваючы нядобрае, старая Люба выйшла на двор, потым у вулачку, ціха і душна на дварэ. І людзей нідзе не відно, толькі дзіцячыя галасы чуваць. Дзеці гулялі на вуліцы, і нават гарачыня не перашкаджала ім, і раптам гэтую цішыню ўзарваў трубны Мар'ін голас. Старая Люба не магла разабраць слоў, але крык ператварыўся ў гвалт, умяшаліся другія галасы. Крык чуўся з былое панскае сядзібы ад дзіцячага садзіка. Мар'я дабралася да свае суперніцы і, як сава з зайца, мабыць, драла яе. Калі выходзіла з дому, Мар'я яшчэ не ведала, што будзе рабіць. Ногі міжволі самі панеслі да хаты Русакевічаў, і прыглядацца не трэба было. Платы і варотцы падрамантаваны, павыкошвана ўсё пустазелле. Мар'я нават ткнулася з гарача на двор, але на дзвярах у сенцы вісеў замок. Цераз агароды выйшла на гуменную дарогу і адтуль пакурэла да дзіцячага садзіка. Час быў пасля абеду. Галя паклала дзяцей спаць, а сама прысела насупраць адчыненага акна ў альтанцы з кнігаю. Змалку яшчэ бацька прывучыў яе чытаць. Было чуваць, як на кухні кухарка Каця і нянечка Волька ціха бразгаюць, мыюць посуд. Галя ўгледзела жанчыну, мажную, рослую, незнаёмую, якая ад варотцаў заўважыла яе ў альтанцы і павярнула туды. «От ты якая курва сібірская! Дак гэта ён мяне высадзіў, а цябе пасадзіў у матацыкл! Чаго вытарашчылася? Я табе бельмы твае бясстыжыя выдзеру, мала табе тых, што па ўсім свеце скаланула. Дак ты сюды дабралася? Ціха, дзяцей пабудзіце», – ступіла ёй насустрач Галя. І ў той жа час твар балюча апякло. Мар'я растапырыла пятярню і паласнула суперніцу па твары. «Я з цябе, кудлы гэтыя завітыя, выдзеру!» Галя закрычала ад болю і страху, ад неразумення, што адбываецца, баронячыся сунула рукамі перад сабой і зноў пачула рык. «О, курва! Дык ты яшчэ пальцамі ў вочы цаляеш? А вот табе! Я цябе голую ў людзі выпушчу!» Мар'я рванула на суперніцы кофтачку. У гэты час будынка выбеглі Каця з Волькаю, кінуліся да разлютаванае Мар'і. «Што ты робіш? Чалавека скалечыш!» Жанчыны павіслі ў Мар'і на руках, Галя адскочыла ў бок, прыкрываючыся разарванай кофтачкай, адчувала, як пячэ ў твар, як солана ў роце ад крыві. «Сюдою, за гуменнем, Іванаўна, бяжыце дадому, дадому бяжыце!» — махала на Галю рукой старая Волька. «Я табе ўсе вокны вымалачу! Я цябе, курва, бягом назад у тваю Сібіру запру!» Мар'я бачыла, як суперніца, бокам нібы спатыкаючыся, ішла за гуменнаю дарогаю дадому. Мар'я яшчэ спрабавала вырывацца, але вырывацца ўжо не было чаго. І яна крычала, каб усе ведалі, крычала ўсё, што магла, каб чулі ўсе. Яна ганьбіла і верыла, што ад гэтай яе ганьбы нікому не адмыцца. У вокны на яе спалохана глядзелі дзеці. Куляш заўважыў, што машына, якая адвозіла збожжа, едзе насустрач камбайну, хоць у яго намалочана толькі трэць бункера, і ён не падаваў машыне знаку. Машыны звычайна чакалі пры дарозе, пад'язджалі пасля сігналу. Малады толькі пасля арміі шафёр Колік Маталыцкі махнуў Куляшу, каб спыніўся, і стоячы на падножцы крыкнуў: «Дзядзька, едзьце сваю Мар'ю, налыгвайце, а то заб'е гэту вашу сібірачку!» Сказанаму Ян паверыў адразу ж. Можа, было прадчуванне, што нешта павінна здарыцца, занадта добра і лёгка было яму апошні час. Можа, таму, што Толік гэтакага не мог прыдумаць і пажартаваць з ім. «Садзіся, жні!» – загадаў Куляш памочніку, які з-за недахопу гаручага быў цвярозы, паслухмяны і сумны. «Паехалі!» – не то загадаў, не то папрасіў ён Маталыцкага. Мар'я палярвала ўжо на вуліцы ля садзіка. Крыху збоч стаялі Каця з Волькай, наводдаль з веласіпедамі і без іх малеча, якая збеглася на крык. «А вой малады прыляцеў! Ёй, табе, як гэтай тваёй вочы выдзеру!» Мар'я ап'янела ад перамогі. Ёй нічога не страшна было. Тым больш муж, які вечна змоўчаў, яна прагла пакараць яшчэ і яго. «Дзе Івановна?» Куляш нібы не чуў Мар'і і не заўважаў яе. «Пабегла гародамі дадому. Скрывавіла яна яе ўсё», – адказала Каця. «Я і табе вочы выдзяру!» Мар'я пайшла на Куляша. Ён не памятаў, што ў руках у яго стары прывадны пас з камбайна, але рука ведала, што трымае. Удар цераз плячо сагнуў і апёк Мар'ю. Яна аж прысела, міжволі завярнулася ўцякаць, але другі гэтакі ж бязлітасны, роўна адмераны ўдар зноў прыгнуў яе да зямлі. Замест крыку з грудзей вырвалася толькі тоненька: «Авой-яй-ёй!» Яна не ўспявала разагнуцца. Прысядала ад кожнага ўдару, і боль, і ўдары не давалі пабегчы, паралізавалі, прыгіналі, здаецца, збівалі з ног. Куляш гнаў жонку вуліцай і роўна раз за разам адмерваў, паўтараючы толькі адно: «Гэта табе за ўсё! Гэта табе за ўсё! Гэта табе за ўсё!» Мар'я хісталася перад ім, як п'яная, з боку ў бок, запляталіся ногі, і з грудзей вылятала толькі скуголістая: «Ава-яй-яй-яй-яй-яй!» Першая апамяталася старая Волька: «А божачкі, што ж гэта нарабілася? Колік, бяжы, забяры яго, то заб'е, даль Бог заб'е!» Маталыцкі дагнаў Куляша, згроб ззаду абдымкі. Куляш не вырываўся, толькі паўтарыў след жонцы, якая скуголіла і ў косікі ішла па вуліцы: «Гэта табе за ўсё!» І паслухмяна пайшоў з Маталыцкім да машыны. Толькі ля камбайна зноў агледзеўся, што пас трымае ў руцэ, гідліва адкінуў яго ў бок, моўчкі падняўся ў кабіну і да самага канца дня не разгінаўся, жаў люта без перапынку. Мар'я дайшла дадому, як п'яная, скуголіла і толькі прыгаворвала: «Забіў! Жыўцом забіў!» Старую Любу яна нібы і не заўважала, снавала па хаце, збірала сумку І толькі калі Люба попыталася: «Куды ж гэта ты? Хоць абмыйся?» — «Не буду мыцца. Паеду да дзяцей, хай бачаць, да чаго бацька іх не дажыўся. Паеду!» Аднак у той дзень да Веры яна не даехала. У аўтобусе крыху аслухалася, адышла і ў Слуцку зайшла да Шуры Грышкавай, з якой некалі сядзелі на адной парце. Там выказала ўсю сваю крыўду, выплакалася і, каб правучыць Куляша, пайшла ў міліцыю, адтуль у бальніцу, зняла даведку пра пабоі. У суд падаваць не адважылася, ды і Шура адгаварыла, а ў райком напісала і медыцынскую даведку прыклала. Ідучы з работы ўжо зусім у прыцемкі, Кулеш з гуменнае дарогі, азіраючыся, зайшоў да Галі ў двор. У хаце не было святла, адчынены варотцы на вуліцу. Кулеш прайшоў па двары, ён адчуваў, што яна не спіць, што павінна чуць, як ён ходзіць па двары. Потым падышоў, узяўся за клямку. Дзверы былі замкнуты з сярэдзіны на засаўку. Ён адпусціў язычок, і ў начной цішыні коротка, металічна грукнула клямка. І больш ні шолаху, ні гуку. Грукаць ён не адважыўся. Чаго грукаць? І што гаварыць? Ён і сам не ведаў. Стаяў пасярод двара, нібы на нешта спадзяваўся. Падумалася, што Галя ўсё ж пакліча яго. Яна не паклікала. Ён выйшаў на вуліцу, зачыніў за сабой варотцы, зашчапіў іх. Дома ў хаце гарэла святло, ісці ў хату не хацелася. Прысеў на лаватцы на дварэ і адчуў, які стомлены, які стары, як баліць усё цела. Не хацелася нават пальцам паварушыць. Здалося, што ён стары-стары, жыве невядома колькі. Не хватало яшчэ на ноч жончынага ляманту і крыку. А яна, мабыць, пачула, грукнулі дзверы з сянец, прычыніліся дзверы з веранды. «І ідзі вячэраць, Ян!» — паклікала маці, як і звычайна. «А дзе яна?» «Паехала ў прочкі?» «Слава Богу! Што яна з Галяй зрабіла?» Жанкі казалі, твар кіпцюрамі абадрала, кофтачку парвала. «От дажылася я на старасць год да сараматы! От дажылася! Трэба ж табе, старому чалавеку!» Старая Люба вытерла рашком хустачкі вочы. «Ідзі вячэраць, заўтра ж на работу!» Па-старэчаму цяжка Ян устаў, доўга мыў рукі пад кранам, потым вячэраў, жаваў сілком і не адчуваў ніякага смаку. І не мог зразумець, да чаго гэта ён дажыўся.